Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, czwartek, 6 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Zmiany w rządzie. Robert Telus będzie nowym ministrem rolnictwa. Janusz Cieszyński, szefem resortu cyfryzacji, zapowiedział w Trójce prezydent Andrzej Duda. O wsparciu wobec zagrożenia ze strony Rosji będzie rozmawiał z władzami Mołdawii premier Morawiecki. Szef polskiego rządu jest już w Kiszyniowie. Ogromne zainteresowanie festiwalem Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej 2 Teatry. Zgłoszono prawie 40 słuchowisk. Prezydent Andrzej Duda poinformował w programie trzecim Polskiego Radia, że dziś powoła nowego ministra rolnictwa. Zostanie nim poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus. Zastąpi na stanowisku Henryka Kowalczyka, który wczoraj złożył rezygnację. Henryk Kowalczyk zachowa jednak stanowisko wicepremiera, zostanie szefem Komitetu Ekonomicznego. Prezydent zapowiedział też, że na stanowisko ministra cyfryzacji powołany zostanie Janusz Cieszyński, który do tej pory zajmował się tą dziedziną w kancelarii premiera. W porannym wywiadzie dla Trójki prezydent Andrzej Duda powiedział, że w czasie wczorajszej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego została poruszona kwestia taniego ukraińskiego zboża, które trafia do naszego kraju. Przeciwko niekontrolowanemu importowi protestują polscy rolnicy. Prezydent podkreślił, że sprawa ta zostanie załatwiona między innymi poprzez uszczelnienie procedur granicznych. Jest to także i kwestia wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i uszczelnienie w przestrzeni granicznej transportowej pomiędzy Polską a Ukrainą, lepszego uregulowania tych zagadnień. Jestem przekonany, że doświadczenie tego zeszłego roku pozwoli na to, żeby w tym roku były wprowadzone takie mechanizmy, które zapobiegną tego typu działaniom. Przede wszystkim działaniom spekulacyjnym, bo to jest najgorsze i to jest dla rolników najtrudniejsze. Wczoraj o problemie ukraińskiego zboża wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki, który także spotkał się z prezydentem Ukrainy. Po rozmowach powiedział, że sprawa ta zostanie szybko załatwiona. Premier Morawiecki rozpoczął wizytę w Mołdawii. Z przedstawicielami mołdawskich władz będzie rozmawiał o współpracy i wsparciu, jakiego Polska może udzielić temu państwu wobec zagrożenia ze strony Rosji. Szefowie rządów będą dyskutowali o projektach gospodarczych i finansowych, które pomogą wzmocnić niezależność Mołdawii. Polska aktywnie wspiera też drogę Mołdawii do członkostwa w Unii Europejskiej. Szef polskiego rządu w Kiszyniowie spotka się również z organizacjami polonijnymi, złoży też wieniec przed tablicą poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu w Bibliotece Polskiej w mołdawskiej stolicy. Tablica została odsłonięta w 2010 roku na wniosek Kiszyniowskiej Rady Miasta. Mołdawia jest jednym z państw, dla których ryzyko rosyjskiej agresji jest dziś najbardziej realne. Nie jest ani członkiem Unii Europejskiej, ani NATO. Graniczy tymczasem z Naddniestrzem, separatystycznym państwem nieuznawanym na arenie międzynarodowej, które jest kontrolowane przez Rosję. Stacjonują tam nawet rosyjskie wojska, nazywane przez Moskwę siłami pokojowymi. Dodatkowo Mołdawię zamieszkuje mniejszość rosyjska, która ostatnio brała udział w sterowanych przez Moskwę prorosyjskich protestach. Karol Surówka, Polskie Radio. MSZ wraz z grupą parlamentarzystów PiS przygotowało wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie reparacji za szkody wyrządzone Polsce przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Zapowiedział to w TVP wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Podkreślił, że przekazanie sprawy do Trybunału jest niezwykle ważnym elementem w relacjach polsko-niemieckich, bo przyspieszy refleksję niemiecką, że z Polską trzeba rozmawiać. I w Grecji, i we Włoszech już takie wyroki Trybunały wydały, gdzie otworzyły możliwość dochodzenia roszczeń dla osób indywidualnych, ale również dla osób prawnych, dochodzenia zadośćuczynienia od państwa niemieckiego, czy też od niemieckich firm, które korzystały z pracy przymusowej, czy też z wyzysku, czy też dotyczy to zbrodni wojennych. Także potencjalnie, jeśli ten wyrok byłby pozytywny, stwierdziłby, że istnieje możliwość dochodzenia przed polskimi sądami roszczeń z tytułu zbrodni wojennych, to byłby kamień milowy w naszych relacjach. Polski rząd stara się uzyskać od Niemiec reparacje wojenne za zniszczenia z czasów II wojny światowej. Straty oszacowano na ponad 6 bilionów złotych. 30 słuchowisk dla dorosłych i 7 dla dzieci zgłoszono na Festiwal Teatru Polskiego Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry 2023, który odbędzie się w Zamościu w dniach od 16 do 19 czerwca. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła powiedział, że w związku z tak dużym zainteresowaniem konieczna będzie preselekcja utworów na konkurs. Jury festiwalu będzie musiało wybrać najlepsze słuchowiska, bo 30 nie uda się nam zaprezentować w te kilka dni. Więc tak liczymy, że pojawi się w konkursie 18 do 20 utworów, żebyśmy mieli komfort słuchania. To bardzo, bardzo trudny wybór, jak każdego roku. Swoje utwory na festiwal mogły zgłaszać rozgłośnie regionalne oraz dyrekcje czterech programów ogólnopolskich Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska dziś podzielona pogodą na pół. Po prawej stronie chmury, po lewej stronie, no bezchmurnie, chociaż już też zaczynają się gromadzić. I właściwie słońce po zachodniej części naszego kraju. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, i to zwłaszcza właśnie na zachodzie. We wschodniej połowie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem, okresami nawet intensywne, na północnym wschodzie i wschodzie przechodzące w opady deszczu. Rano lokalnie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. One jeszcze gdzieniegdzie mogą się utrzymywać, zwłaszcza tam, gdzie temperatura jest w okolicach zera. Ten śnieg, który pada w tej chwili chyba najbardziej intensywnie na Podkarpaciu, może go miejscami napadać nawet 15 centymetrów, więc spore te opady jak na 6 kwietnia. Temperatura 0 stopni na południowym wschodzie i w dolinach karpackich, około 6 mamy w centrum i 10 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany tylko na wschodzie i w górach, chwilami porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Ostatnie 3 dni przecen na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Hitów cenowych poszukujesz? Masz to w Brico. Teraz meble ogrodowe Lido tylko 429 zł, a impregnat do drewna Sadolin 5 litrów za 54,99. Masz to w Brico. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nucą pod kontrolą. Aflofarm. Aby zamienić kredyt w brak kredytu. Aby zamienić mieszkanie do remontu na wyremontowane. Aby zamienić spóźniający się zegarek na szwajcarski. Aby zamienić stary samochód na ten, o którym marzysz. Zamień 1,5 złotówki na mnóstwo gotówki. W Mini Lotto codziennie grasz nawet o 400 tysięcy złotych. Wystarczy 1,5 złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:09. Dzień dobry, mówimy wszystkim, którym jeszcze nie mówiliśmy. Trójka przed południem. Krzysztof Sagan za konsoletą, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Tu zapraszam do kontaktu w każdej czwartkowej sprawie. Witold Lazar przed mikrofonem. I w takim składzie będziemy z Państwem jeszcze przez godzinę. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lasiak i grupa B-52s. Trójka przed południem, 18 minut po godzinie 11, czwartkowe wydanie naszego programu, czyli owocowy czwartek. Jesteśmy bliżej natury, bliżej człowieka. No to skoro taka pora i taki dzień, to może pobiegajmy dla zdrowia. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś zapraszamy na ciekawą imprezę biegową, bliską naszej filozofii biegania, bo biegam, bo lubię, to przecież głównie bieganie po bieżni. W jednej mili też biegnie się po tartanie. Zaprasza Magda Sołtys. Zapraszam was ponownie. To już chyba szósty raz? Nie pamiętam nawet. Ale znowu będziemy z jedną milą, z meetingiem jednej mili w Poznaniu i w Warszawie. Najpierw w Warszawie 3 czerwca, potem w Poznaniu we wrześniu, w połowie 17 września. Ale co nowego? Mamy dla was nową konkurencję. Robimy sztafety rodzinne. Poza jedną milą koronną, którą pewnie już znacie, 1609 metrów i takie fajne ściganie, szybkie. Poza lekką piątką, czyli biegiem na 5 kilometrów. To jest pobieżni, tak? Lekka piątka jest trochę pobieżni, trochę po terenie, bo zaczyna się ten bieg i kończy na stadionie, a pętla wiedzie w Warszawie wokół terenu AWF-u, więc tuż przy Lesie Bielańskim pięknie. W Poznaniu to jest wokół jeziora Rusałka, więc też cudownie zielono. Wszędzie pięknie. Szeroko, płasko, szybko, jak ktoś chce się pościgać, to bardzo proszę, ale przyjemnie, więc my to nazwaliśmy lekką piątką, żeby właśnie na luzie pobiec. Zupełnie rekreacyjnych biegaczy zapraszamy, nie trzeba się ścigać, można po prostu sobie poranną piąteczkę strzelić i to jest mega miłe. Ale wracając do sztafet, sztafety rodzinne, słuchajcie, bardzo nam zależy na tym, żeby zachęcać dzieci, młodzież do ruchu, do biegania, w ogóle do sportu i stąd ten pomysł. Rodzice się pewnie ze mną zgodzą, że jak jestem dziecko, rodzicem, zgadzam się. No właśnie, jak dziecko zaczyna podzielać swoją pasję, to ta radocha jest jeszcze większa, prawda? Więc chcemy, żebyście zachęcali swoje pociechy do biegania i żebyście mogli wystartować razem. Te emocje są fantastyczne, więc zapraszam was serdecznie na sztafety rodzinne. Na czym ona będzie polegać? Biegnie dwoje dorosłych i dwójkę dzieci w wieku od 8 lat w górę, w dowolnej konfiguracji. Pokrewieństwo nie jest wymagane, że tak powiem, więc możecie się grupować w różne teamy. Czyli dzieci sąsiada też można zabrać? Dzieci sąsiada, absolutnie. Kumpli ze szkoły, jak chcecie. Grunt, żeby było dwoje dzieci, dwoje dorosłych i zabawa będzie świetna. Jaki dystans? 4x400 metrów. Czyli klasycznie? Tak. Każdy biegnie jedno okrążenie, więc spokojnie każdy da radę, niezależnie w jakim jest wieku i jakie ma doświadczenie biegowe, to na pewno to jedno kółeczko przebiegnie, przetruchta. Naprawdę limitu czasu praktycznie nie ma. Nawet takim szybkim marszobiegiem albo szybkim marszem można to przebyć i też będzie dobrze. Czyli małe dzieciaczki też wchodzą w rachubę? Absolutnie, tak, tak, tak. Są też biegi dla dzieci u nas na jednej mili, na meetingu jednej mili. Biegają już od 3 roku życia. Biegają 100 metrów, 400, 800 w zależności od wieku, więc też was zapraszamy. No ale taka dodatkowa konkurencja. My tak program meetingu ustawiamy, żeby dało się pobiec w każdej konkurencji, więc można zaliczyć 5 różnych konkurencji i bawić się z nami calutki dzień. Co jest dla nas jeszcze ważne, to charytatywny wymiar tej imprezy, bo już 3 rok z rzędu zbieramy pieniądze na nasz program stypendialny Wybiegaj w przyszłość. Stypendialny i edukacyjny, bo do stypendiów dodaliśmy w tym roku warsztaty edukacyjne dla całej społeczności młodych sportowców, dla trenerów i ich rodziców, więc edukujemy. W tym roku są to warsztaty psychologiczne głównie. Uczymy, jak sobie radzić ze stresem, jak wygrywać właśnie głową, jak łączyć naukę ze sportem. Dużo fajnych tematów. Sport pomaga i w tym, żeby się lepiej uczyć, i w tym, żeby głowa dobrze pracowała. Absolutnie tak. Czasami się wydaje, że nie da się tego połączyć, ale to... przeciwnie. Tak, absolutnie to świetnie działa i my uczymy, jak to robić. Dajemy stypendia młodym, zdolnym biegaczom, którzy gdzieś tam mają podgórkę i sytuacja rodzinna nie pozwala im kontynuować tej drogi. My im dajemy ten zastrzyk i w zeszłym roku na mili, dzięki uczestnikom, bo to uczestnicy wpłacają cegiełki, udało nam się zebrać ponad 21 tysięcy złotych, więc fantastycznie. No i mamy nadzieję, że w tym roku ten rekord pobijemy waszym udziałem, więc zapraszam was serdecznie. Można pobiec, można pomóc, można się dobrze bawić, spędzić razem z rodziną cały dzień. Zapraszam. Wejdźcie na www.jednamila.pl i jednamila.pl i tam znajdziecie wszystkie informacje. Tak, jeden cyfrą. Tyle Magda Sołtys, a odwołując się do jej słów z początku rozmowy, proponujemy przed tym, jak zasiądziecie państwo do świątecznego stołu pełnego smakołyków, strzelcie sobie, jak powiedziała Magda, lekką piąteczkę. Wtedy wszystko smakuje bardziej i pałaszuje się bez wyrzutów. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać.

Przed południem. Półtorej minuty po wpół do dwunastej. Dziś mamy owocowy czwartek w naszym paśmie popularno-naukowym, a więc mówimy o wszystkim tym, co najbliższe nam, co najbliższe człowiekowi, co najbliższe Ziemi, co najbliższe naturze. I właśnie kanadyjscy naukowcy wykorzystali naturę do zbudowania robota. Naukowcom z Waterloo Institute for Nanotechnology skonstruowali GIU-bota, tak go nazwali, bo jest mały, giętki i może znaleźć zastosowanie w medycynie. Krótko mówiąc, może nam się bardzo przydać. Doktor Boxin Zhao z Wydziału Inżynierii Chemicznej Waterloo Institute for Nanotechnology opowiada o tym tak. Inspiracją do stworzenia robota były systemy biologiczne występujące w przyrodzie. Chociaż człowiek jest w stanie zaprojektować wiele niezwykłych rzeczy, nie możemy zapominać o naturze, w której szereg konstrukcji istnieje już od milionów lat. Badając takie systemy, możemy opracować proste i sprytne rozwiązania różnych problemów. Inspiracją do stworzenia GIU-bota było połączenie techniki wspinania się gekona i ruchu gąsienicy. Poruszający się swobodnie miękki robot otwiera drogę do potencjalnych zastosowań chirurgicznych poprzez zdalne sterowanie wewnątrz ludzkiego ciała. Ten robot, proszę Państwa, ma około 4 cm długości, 3 mm szerokości i milimetr grubości. Jego rozmiar stwarza dużo możliwości zastosowania w różnych dziedzinach, a jedną z nich jest oczywiście właśnie medycyna, na przykład chirurgia małoinwazyjna czy biopsje. Robot mógłby na przykład pobierać próbkę tkanki do dalszych badań lub przesuwać stent, by odblokować zatkane naczynie krwionośne. To nie pierwszy raz, kiedy to właśnie natura staje się inspiracją, a nawet rozwiązaniem problemów technicznych. Wystarczy tylko się rozejrzeć. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, a bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po będące kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc, płoną światła rap. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesł.

jedna z propozycji do listy przebojów trójki. To był Jason Mraz i You Might Like It, czyli może ci się spodoba? Może się państwu spodoba ta wiadomość, którą mam dla państwa teraz, bo ciekawa rzecz, zwłaszcza w kontekście zbliżających się świąt. Otóż dawno, dawno temu, no ale nie aż tak dawno, powiedzmy około II, III wieku i to naszej ery, u wybrzeży Cezarei przy wejściu do historycznego portu zatonęło parę statków. Tak naprawdę bardzo dużo statków, bo to było spowodowane wadliwą konstrukcją falochronów. Statki się po prostu o niego rozbijały. Na jednym z takich zatopionych właśnie okrętów archeologowie odnaleźli między innymi starożytne monety oraz rzymskie figurki i dzwonki. Największą jednak uwagę odkrywców przykuł pierścień z ozdobnym kamieniem, na którym umieszczono chłopca z owcą na ramionach. Jak poinformował Urząd Starożytności Izraela, pierścień pochodzący z III wieku naszej ery, odnaleziony na pokładzie jednego z tych statków, może być jednym z najstarszych zachowanych przedstawień Jezusa Chrystusa. Najstarszy znany dotąd wizerunek Jezusa to graffiti odkryte na murach rzymskiego Pałacu Cezarów, które powstało między I a III wiekiem naszej ery. Na połowę III wieku, a więc na czasy bliskie powstaniu odnalezionego pierścienia, datowane są pierwsze wyobrażenia Jezusa. Wśród nich jednym z popularniejszych jest właśnie wizerunek Chrystusa jako dobrego pasterza. Cezarea była tym portem, z którego pierwsi chrześcijanie wyruszyli głosić dobrą nowinę światu. Stanowiła jeden z głównych ośrodków intelektualnych ówczesnego świata. Jako miasto portowe Cezarea była również miejscem przecinania się wielu kultur i religii. Mieszkańcy wyznawali tu judaizm, byli też chrześcijanie, a także wyznawcy wciąż kultywujący wyznania greckie, rzymiańskie czy samarytanie. Jak więc państwo widzą, opracowanie wzięło kompleksowo pod uwagę czynniki geograficzne, historyczne i kulturowe. Wśród wyznawców Chrystusa, czytamy w opracowaniu, w tamtym okresie powszechna była postawa manifestowania swojej wiary właśnie między innymi poprzez symbole, takie jak na przykład pierścienie. Jednym z najpopularniejszych symboli był właśnie wizerunek dobrego pasterza. Bardzo więc prawdopodobne, że oto mamy do czynienia z najstarszym wizerunkiem Jezusa, jaki został odnaleziony. Czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją koncerty, później cichy hotel, obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka, wiosło kłamie, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Zwariowana kąpiel w morzu, do utraty sił.

just to get close to you. Could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Przed południem. 8 minut jeszcze i będzie na zegarach w całej Polsce godzina 12. Dziś czwartek, owocowy czwartek w Trójce przed południem, czyli jesteśmy tematycznie bliżej tego wszystkiego, co dotyczy naszej planety, co dotyczy człowieka. No to proszę teraz usiąść wygodnie, bo przed nami deser. A na deser czekolada. Dlaczego czekolada jest taka dobra? Ktoś może powiedzieć głupie pytanie, ale naukowcy poznali właśnie odpowiedź. Na to, jak odbieramy smak czekolady, wpływa kilka czynników. Zależy to zarówno od jej składników, jak i składu naszej śliny oraz sposobu, w jaki słodkość rozpuszcza się w naszych ustach. Kluczową rolę na początku tego procesu odgrywa tłuszcz, który znajduje się w czekoladzie. Kiedy bierzemy do ust kostkę, pokrywa on wnętrze jamy ustnej swoistym filmem. Dopiero potem do głosu dochodzą cząsteczki kakao. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Leeds. Badacze przeprowadzili testy z użyciem luksusowej marki ciemnej czekolady. Wykorzystali tutaj techniki analityczne z dziedziny inżynierii zwanej trybologią. Bada ona interakcje powierzchni i płynów, poziomów tarcia między nimi i roli własności smarnych. Wszystkie te procesy odbywają się w naszych ustach, gdy sięgamy po kostkę czekolady, proszę Państwa. I okazuje się, że to właśnie nauka o właściwościach smarnych daje wgląd w to, jak faktycznie odbieramy smak nie tylko zresztą czekolady, ale w ogóle żywności wszelakiej. Można wykorzystać tę wiedzę do projektowania żywności o lepszym smaku, konsystencji lub o większych walorach zdrowotnych. No bo jeśli skonstruujemy czekoladę, która będzie zachowywać się w ustach tak samo jak nasza ulubiona, to przecież nie ma znaczenia, czy ona ma 5% tłuszczu, czy 50%. Naukowcy mają nadzieję, że dzięki tym swoistym badaniom doprowadzą do opracowania nowej technologii generacji luksusowych czekoladek, które będą miały taką samą teksturę, takie same walory smakowe, ale będą po prostu zdrowsze. Mało tego, podobne techniki można wykorzystać przy badaniu innych produktów spożywczych, które podobnie jak czekolada przekształcają się ze stanu stałego w ciecz, na przykład lody, margaryna lub ser. I to był nasz dzisiejszy deser. Swoją drogą, może nasz trójkowy pan Tałyk zajmie się kiedyś analizą tego słowa. Deser. No to po deserze wypada nam się już tylko pożegnać. Krzysztof Sagan audycję zrealizował. Marek Okresiński dyżurował przy naszym redakcyjnym telefonie. Ja nazywam się Witold Lazar. Do usłyszenia. Kobiet, co